مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، دربار ہے میرے آقا کا سخی دربار ہے، دربار ہے میرے آقا کا سخی دربار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، رکھنا حشر میں بدکار کی، تیرا بندہ ہے گو بد اتوار ہے، جاگنے کا بار ہے یا مصطفیٰ، اب تاج بے دیدار ہے، اب آپ کے قدموں گر موت کی، آپ کے قدموں گر کر موت کی، کی آرزو ویرانہ دلدار ہے، آرزو ویرانہ دلدار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، دعا تجھ سے میرے غفار ہے، دعا تجھ سے میرے غفار ہے، غفار ہے، مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، مرحبا مرحبا پر نور ہے مینار ہے، مرحبا پر نور ہے مینار ہے، مینار ہے، مرحبا پر نور ہے مینار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، جگمگاتا ہے مدینہ رات دن، سبز گنبد منبر انوار ہے، جس کی تربت ہے بقیے پاک میں، جس کی تربت ہے بقیے پاک میں، اس کو حاصل قربت سرکار ہے، اس کو حاصل قربت سرکار ہے، سرکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، میرے آقا دربار ہے، بیڑا پار ہے، دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، ہاں پار ہے، مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه صلاه وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه مدینے کا سفر ہے اور میں نو دینا مدینے کا سفر ہے اور میں نو دیدا دیدا جبھی افسردہ افسردہ بدل سیدا لیدا جبھی افسردہ افسردہ بدل سیدا لیدا ہم نے دیکھا ہے مگر

میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک سفید لباس میں ملبوس معطر معطر حسین و جمیل ہستی کی زیارت کی. انہوں نے میرے والد مرحوم کی میت کے قریب تشریف لا کر اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا. دیکھتے ہی دیکھتے میرے مرحوم باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید اور روشن ہو گیا, پیٹ بھی اصلی حالت پر آ گیا. جب وہ بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن اقدس تھام لیا اور عرض کی, یا سیدی, یعنی اے میرے سردار, آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو اس جنگل میں میرے والد مرحوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, آپ کون ہیں؟ فرمایا تو ہمیں نہیں پہچانتا, ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. تیرا یہ باپ بہت گناہگار تھا مگر ہم پر بکثرت درود شریف پڑھتا تھا. جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی اس نے ہم سے فریاد کی, لہذا ہم نے اس کی فریاد رسی کی ہے اور ہم ہر اس شخص کی فریاد رسی کرتے ہیں جو اس دنیا میں ہم پر زیادہ درود بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1433 سن ہجری کے شوال المکرم کی 27 شب ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاجیوں کی تربیت کا 3 روزہ اجتماع جاری ہے. آج انشاءاللہ عز و جل اس تربیتی اجتماع میں ہم کعبۃ اللہ شریف کے فضائل, احرام باندھنے کا طریقہ, احرام کے ضروری احکام, طواف کا طریقہ اور اس میں رمل وغیرہ بعض چیزیں مشق کر کے بھی آپ کو دکھائی جائیں گی انشاءاللہ. قبل اس کے بیان کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو نیتیں امید آپ نے کر ہی لی ہوں گی, میں بھی کر کے آیا تھا, چلتے چلتے کر لیتا ہوں, کچھ بیٹھ کے کر لیتا ہوں موقع کی مناسبت سے, کیونکہ وہ ذہن بنا لیں کہ جب تک ان اچھی نیت نہیں ہوتی ثواب نہیں ملتا. اب آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے اور یہ ذہن بنا کر آئے ہوں گے کہ چلتے ہیں مزہ آئے گا, اب مزہ آئے نہ آئے آپ کے نصیب ثواب نہیں ملے گا. تو ثواب کی نیت ضروری ہے. اب ضمناً مزہ آئے گا وہ ہونا الگ بات ہے ذہن, لیکن ثواب کی نیتیں اچھی اچھی کہ وہاں جا کر علم دین حاصل کریں گے وغیرہ, تو یہ آپ کو ثواب ملتا ہے. یا نعتیں سنیں گے جا کر, دعائیں پڑھیں گے, دعائیں یاد کریں گے, صالحین کا نیک بندوں کا تذکرہ سنیں گے, عاشقان رسول سے ملاقاتیں کریں گے, علماء کی زیارت کریں گے وغیرہ وغیرہ. اچھی نیتیں کر کے آئے تھے تو ثواب ملے گا, نہیں کی تھی تو اب بھی کرنے کا موقع ہے. نیتیں کرتے رہے اچھی اچھی ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال پھیلانے, دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنی کا ہی کب آئس بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے, وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے, خوب کان لگا کر سنوں گا. تو جو دو زانوں نہیں بیٹھے, نماز میں تحیات پڑھتے ہوئے جس طرح بیٹھتے ہیں نا, اس کیفیت کو دو زانوں بیٹھنا بولتے ہیں. تو ہو سکے تو دو زانوں بیٹھیں, پھر جب تھک جائے تو جس طرح آپ کو آسانی ہو مگر مہذب طریقے پر بیٹھے, پھر جب تھکن دور ہو جائے اور توفیق ملے پھر دو زانو ہو جائے. صلو علی الحبیب, اذکر اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگیت کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. ممکن ہوا تو خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. اختتام پر خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم. مزید اسال ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کن مؤمنات و مؤمنین کن مسلمات و مسلمین خصوصاً مرکز الاولیاء باب المدینہ کی ملوں میں آتش زدگی میں شہید ہونے والے مسلمان, اسی طرح بارشوں میں جو مسلمان شہید ہوئے ان سب کو بھی, اور تمام مدنی قافلوں کے مسافرین اور مدنی انعامات کے عاملین اور مدنی برقع پہننے والیاں شرعی پردہ کرنے والیاں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام. حاجی ہاشم خیریت سے پہلے والا مسئلہ پوچھ لیتے نا, کل جو کاروان والوں کا یاد ہے جو میں نے کہا تھا کہ روک لے, آپ نے کچھ فرمایا تھا, میں نے اگر کمتی ہو جائے تو ترکیب بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بار مجھے ایک اخبار کا مالک ملا, پرانی بات ہے, اخبار میں اس کا شعر تھا, حصہ تھا, میں نے اس کو اجتماع کی دعوت دی. اس نے کہا میں آیا تھا لیکن دو باتوں کی وجہ سے اب میں نہیں آتا. میں آپ کیا ہوں کیوں وہ باتیں کیا؟ تو ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں نعرے لگانے کا کوئی مطلب نظام نہیں ہے, وہ بات بات پہ نعرے, نعروں پہ نعرے, نعروں پہ نعرے لگاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مجھے جس کو دیکھو مجبور کر رہا تھا کہ داڑھی رکھو داڑھی رکھو داڑھی رکھو, تو میں اب نہیں آتا, اور کھلا کہہ دیا کہ میں اب آپ دیکھ لیں آپ جو کرتے ہیں یہ, اگر کیونکہ ہر طرح کا آدمی آتا ہے, پھر مدنی چینل کے ناظرین تو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اور طرح طرح کے مذہبوں والے ہوتے ہیں, طرح طرح کے سوچوں والے ہوتے ہیں. پھر یہاں جو اب حجاج جو آتے ہیں نا, یہاں عام طور پہ ایک تعداد ہوتے ہیں جو مدنی ماحول سے وابستہ بھی بےچارے نہیں ہوتے, وہ جب یہ آپ کا بچپنا انداز دیکھیں گے نا تو ان کو پتہ نہیں کیا محسوس ہوگا. تو پلیز سمجھ گیا میری بات؟ کون کون سمجھ گیا؟ ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کو نعرے نہیں لگانے, ٹھیک ہے نا. وہ جو داڑھی کے متعلق عرض کیا, داڑھی ہے یا فلمیں ڈرامے ٹی وی, تو یہ مطلب بیان میں مبلغ نے بول دیا, ٹھیک ہے کچھ بول دیا, باقی ایک ایک کو پکڑ کے ہماری منزل داڑھی رکھوانا ہی نہیں ہے. ہماری منزل جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے, اور ہم کو مسجد بھرو تحریک چلانی ہے. مسجد بھرو تحریک جب یہ مسجد میں سب آ جائیں گے نا تو انشاءاللہ عزوجل بہت ساری برائیاں دور ہو جائیں گی. البتہ جو داڑھی منڈا تھا اور ہمارا ذہن غالب آ گیا کہ ہم اس کو سمجھائیں گے تو یہ داڑھی منڈا نہ چھوڑ دے گا, تب تو واجب ہو جائے گا کہ اس کو سمجھائیں. لیکن اب ایسی صورتحال تو عوام کے لیے ذرا مشکل ہی پیدا ہوتی ہے, ہم جیسوں کے لیے ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے کہ یار یہ بہت سعادت مند ہے اور بہت عقیدت محبت کا اظہار کرتا ہے, شاید یعنی پھر بھی شاید والی تو کیفیت رہے گی کہ داڑھی کے لیے مانتے نہیں لوگ, ان کی ہزار مجبوریاں یہ ظاہر کرتے ہیں. بعض اوقات یہ مجبوریاں ان کے نزدیک ہوتی بھی زوردار ہیں لیکن ہر شریعت کے آگے وہ زوردار نہیں ہے, اور داڑھی رکھنا واجب ہے, داڑھی منڈانا حرام ہے. خاص کر حاجیوں کو تو جو یہاں آئے ہوئے ہوں اور داڑھی ابھی تک نہیں رکھی تو یہ ذہن نہیں بنا کہ مطلب ہم وہاں سے لے کر آئیں گے, بلکہ یہاں سے لے کر جائیں اور آج اور ابھی توبہ کریں. حاجی بھی غیر حاجی بھی سب کے لیے مطلب داڑھی رکھنا واجب ہے, کم از کم ایک مٹھی تک اس کو بڑھانا چاہیے. داڑھی منڈانا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کیا تھے وہ؟ رخ پہ داڑھی, رخ پہ داڑھی, رخ پہ داڑھی, انشاءاللہ صلوا علی الحبیب. سر پر زلف ہے حاجیو, سر پر زلف ہے. آپ جاتے جاتے ٹھیک ہے بال اتار دینا بال, پھر جب واپسی آیا نیت کر لینا کہ جب بھی بال آئیں گے میں زلفے رکھوں گا, اور پھر امامہ تو پھر امامہ ہے. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تو سر پر امامہ, سر پر امامہ انشاءاللہ. اچھا اب نیچے دیکھ کر بولنا ہے, اکثر نظریں, اکثر نظریں, اکثر نظریں حاجیو, یہ تو بہت ضروری ہے. عورتوں کو تو وہاں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے احرام کی حالت میں. اکثر نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد بڑا تحریک, قیمت کے خلاف جنگ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ یعنی لوگوں کے ذہن ایسے عجیب عجیب ہوتے, اس پر مجھے یاد آیا میں نے صلی اللہ علیہ حبیب کہا نا کہ یہ مجھے میری بیٹی نے بتایا کہ کسی کو اجتماع کی دعوت دی مدنی چینل پر دیکھنے کی, یا اس طرح یا اس نے کوئی دوران گفتگو کہا ہوگا, کہا کہ میں مدنی چینل نہیں دیکھتی, میں فلاں فلاں چینل دیکھتی ہوں. کیوں؟ مدنی چینل پر دیکھو, جب دیکھو تو صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب بول دیتے, یہ بولتے رہتے. اللہ اللہ کرنا چاہیے. اب ذرا ایسے مریضوں کا تو علاج اپنے پاس ہے نہیں, ان کو یہ ان کو پتا نہیں کہ درود شریف پڑھنا بھی اللہ اللہ یعنی ذکر اللہ کی قسم ہے. تو مقصد یہ کہ اب یہ صلو علی الحبیب کو جو برداشت نہیں کرتے, ایسے بھی یعنی کہ ذہن کے یہاں پائے جاتے ہمارے ملک میں, تو اب یہ کہ آپ کے جو اچھل اچھل کے بات بات پہ نعرے موقع بے موقع لگانا, اس میں تو خود اپنے جو ہے وہ بھی بیچارے تنگ آ جاتے ہوں گے. تو اس لیے اپنے کو یہ مدنی چینل ہے نا, یہ سب کو لے کے چلنا ہے ساتھ, ان مانو کر کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی بیچنے دینا ہے, اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. تو مراد یہ کہ ہمارے مدنی چینل کے ساتھ چلتے رہو, ہمارے اسلام کو جو حقیقی اسلام کی ہم تصویر پیش کرتے ہیں اس کو دیکھتے رہو. اور کئی ایسے غیر مسلم جو ساتھ چلتے ہیں تو پھر الحمدللہ یا کوئی ساتھ ہو جاتے, توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. تو اس لیے وہ خوب احتیاط کے ساتھ ترکیب بنانی ہے. اسی طرح اپنے اجتماعات جو بھی ہیں مدنی چینل پر ڈائریکٹ نہ بھی ہیں, ویسے بھی آپ کے شہروں میں, تو وہاں بھی نعروں کی بے موقع کثرت جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ موقع سے ہر چیز اچھی لگتی ہے کہ اس سے مطلب پڑھے لکھے یا ضرورت سے زیادہ جو مطلب ہے کہ حساس ٹائپ کے اور سیریس ہوتے ہیں یہ مطلب آنا چھوڑ دیتے ہیں, یہ آنے سے کتراتے ہیں اور یہ آپ کا نقصان ہے. آپ کی مسجد اور تحریک سے ایک فرد بھی آپ سے ٹوٹنا نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا الحمدللہ کل ہم نے حج کے تعلق سے بے شمار مدنی پھول حاصل کیے تھے, جس میں اخلاص کے تعلق سے, ریاکاری کے متعلق, حب جا کے بارے میں, پھر یہ کہ مکہ مکرمہ کے فضائل بھی ہم نے سنے تھے. اور آج کے لیے یہ ہمارا ذہن تھا کہ انشاءاللہ ہم کعبہ شریف کے فضائل سنیں گے اور ساتھ میں عمرے کا طریقہ وغیرہ, یہ سب آج انشاءاللہ کوشش کی جائے. تو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. تو آج انشاءاللہ عزوجل کعبے پر پہلی نظر بھی ڈالی جائے گی بیان میں. ذہن نصیب کہ ہم نے کل نیت کی تھی کہ جب ہم کعبے پر پہلی نظر ڈالیں گے تو درود شریف پڑھ کر اپنی اور آقا کی امت کی مغفرت کی دعا مانگیں گے, ہے نا؟ اس طرح کی کل نیت کی تھی. آج پھر نیت کر لیتے ہیں کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑے گی تو ہم درود شریف پڑھ کر اپنی اور اپنے پیارے آقا کی پیاری امت کی مغفرت کی دعا مانگیں گے. تو یہ جس کو حج کے اسباب نہیں ہیں, کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ حج پر کیسے جائیں گے, تب بھی وہ بہت ساری ایسی نیتیں کر سکتا ہے کہ میں حج کروں گا, میں عمرہ کروں گا, میں مدینہ منورہ حاضری دوں گا, یہ نیتیں کر سکتے ہیں. تو ان نیتوں کا ثواب ملے گا چاہے جانے کی سبیل نہ بھی بنی ہو. تو کعبہ شریف کی زیارت کا چاہے زندگی میں موقع نہ بھی آئے, ہم اگر نیت کر لیں گے نا, ہم کعبہ شریف کی زیارت کریں گے تو یہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے, تو یہ سب نیتوں کا ثواب ملے گا. حضرت سعد الافاضل علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں پارہ چار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 فیہ آیات بینات, ترجمہ کنز الایمان, اس میں کھلی نشانیاں ہیں, کی تفسیر میں لکھتے ہیں, یعنی کہ تھوڑا تصرف کروں گا کہ یہ آیت کریمہ کعبہ مشرفہ کی حرمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرند کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے, بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں, اور جو پرند بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں, اس سے انہیں شفا ہوتی ہے. اور وحوش یعنی جنگلی جانور ایک دوسرے کو حرم میں ایذا نہیں دیتے, حتیٰ کہ کتے اس سرزمین میں ہرن پر نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے, اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھینچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں, اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں, اور جو کوئی اس کی بے حرمتی کا ارادہ کرتا ہے, جو کوئی اس کی بے حرمتی کا قصد یعنی ارادہ کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں یہ یہاں تک خزان العرفان کا مضمون مکمل ہوا. حدیث پاک میں کعبہ معظمہ دیکھنا عبادت, قرآن عظیم دیکھنا عبادت, اور عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے.